إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Hazreti Allah Celle Celaluhu müminlere, Müslümanlara merhamet ettiği için, şefkat gösterdiği için Kur'an-ı Kerim'i inzal buyurmuştur. İnzal buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim insanlara zorluk, zahmet ve meşakkat için değil, sırf merhamet, kolaylık, sulh ve sükûne kavuşmak, emniyet ve asayişi temin etmek maksadıyla nazil olmuştur. Hazreti Kur'an, Allahu Teala'nın bu mevzudaki emrini ve haberini şöyle ifade ediyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allahu Azimüşşan açıkça bunu haber veriyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. Biz Kur'an'ı, Kur'an'dan olan emirleri, hükümleri, hakikatleri مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Müminler için, Müslümanlar için bir şifa ve bir rahmet kaynağı olarak gönderiyoruz. Rahmet olarak gönderiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i böyle telakki edeceğiz, böyle kabulleneceğiz. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki bütün teşhisler, bütün tahliller, bütün ifadeler, ibareler, her birisi bir mümin için şifa ve merhamet kaynağıdır. Deva ve tedavi unsurudur. Acı dahi olsa, acı, zehir gibi olsa bile bilinmelidir ki bir yarayı ve bir hastalığı tedavi etmek için nazil olmuştur. En şiddetli, en tesirli bir ilaç çoğu zaman acı ve ekşi olmaktadır. Ama neticede o ilacın deva yönü ve tedavi ciheti bütün güzelliğiyle ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki bütün emirler, bütün yasaklar, bütün hükümler de aynen insanoğlunu tedavi eden, insan topluluklarını şifaya kavuşturmayı hedef edinen birer ilaç mertebesinde, birer deva ve birer şifa hükmündedir. Şimdi bir habere kulaklarımızı verelim. Bir haber, Kur'an'dan bir haber, Allahu Teala'dan bir kanun. Estaizu billah, Rabbimiz buyuruyor ki: İnne Allahe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Sadakallahu azim. Manası şu ifadesi: Allah-u Teala durduk yere hiçbir şey yokken bir kavmi, bir milleti, bir memleketi katiyen değiştirmez, cezalandırmaz, bozmaz, tebdile uğratmaz, değiştirmez. La yugayyiru, tagyir değiştirmek demek. İyi iken kötü olmak. İyi iken kötü olmak. Emin bir memleket iken korkak bir memleket haline gelmek, değişmek. Ahlaklı bir milletken ahlaksız bir millet haline gelmek, değişmek, değiştirmek. Efendi bir millet iken yaygaracı bir millet haline gelmek. Allah durduk yere hiçbir milleti değiştirmez. İyi iken kötü yapmaz, ahlaklı iken ahlaksız yapmaz, doğru ve dürüstken sahtekar yapmaz. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. O millet kendisini değiştirmedikçe, o millet ahlakını bozmadıkça, o millet iffetini ve namusunu kirletmedikçe, Allahu Teala buyuruyor ki, ben o milleti bozmam, o milleti bozukluğa sürüklemem, ben o milleti değiştirmem buyuruyor. İşte ilahi kanun, işte ilahi emir, işte Rabbani bir haber. Bu habere kulak vereceğiz. Bir millet kendi hasenatını seyyiata tebdil etmeden Cenab-ı Hak katiyen o milleti bozmaz. Bunu kendisi haber veriyor. Demek ki burada şunu anlayacağız. Bir millet her şeyden evvel kendi iradesini ve hürriyetini kötüye kullanırsa, kendi iradesini kötüye kullanmak. Allahu Teala bir insana irade denilen bir şey vermiş, irade. Yani bazı istediği şeyleri yapabilmek, irade. Arzu, emel, istek, iştah vermiş. Ve hürriyet vermiş, serbestlik vermiş, genişlik vermiş. İnsanlara verilen bir nimettir bu. Hayvanlarda hürriyet yoktur. İnsani manada hürriyet bulamazsınız. İnsani manada irade bulamazsınız. Hayvanlarda içgüdü yahut refleks yahut sevki tabii denilen şeyler vardır. Bunlar irade değildir. Hayvan ne kadar istese de hayvanlığın dışına çıkamaz. İnsandadır irade, insandadır arzu, insandadır hürriyet, insandadır şahsiyet ve haysiyet, insandadır namus, insandadır iffet, insandadır faziletlerin bütünü. Öyleyse insan bu iradesini, hürriyetini, şahsiyetini kötü yolda kullanmayı murad ettiği zaman, istediği zaman Allah da o istenilen şeyi yaratıyor, o milleti rezil ve rüsva ediyor. Önce millet istiyor. Önce millet istiyor. Evet. Şimdi geniş bir kampanyayla hayatın bir eğlence olduğunu yaydılar. Geniş bir kampanya. Hayat bir eğlencedir. İnsan istediğini yemeli, istediğini içmeli, istediğini giymeli, istediği kadınla yaşamalı. Ne kadar arzusu, isteği varsa hepsini bu dünya hayatında tatbik etmeli. İnsan hayata bir sefer gelir. Başka hayat yok. Öldükten sonra dirilmek bir masal. Allah bir yalan. Ahiret bir uydurma dediler. Öyle demediler mi kardeş? Hiç öyle var mı? Bahsediyorlar mı? Siz televizyonu seyredip duruyorsunuz. Radyoyu dinleyip duruyorsunuz. Ahiretten, hesaptan, mahşerden, mizattan, mizandan, sırat köprüsünden, cennetten, cehennemden hiç bahseden bir profesör gördünüz mü? Yok. Onlara göre ahiret yok, Allah yoktur. Yalnız dünya hayatı vardır. İnsan hayata yaşamaya gelmiştir. Yemeye, içmeye, keyif etmeye gelmiştir. Gel kardeşim, elini elime ver kardeşim demiştir. Ye, iç, eğlen, gel. İnsan hayata bir sefer gelir. Başka hayat yok, ahiret hayatı yok. Allah yalan, peygamber yalan demiştir. Ve bunu telkin etmişlerdir. Allah'a yemin ediyorum. Hayat bir eğlence bunlara göre. Mesuliyet yok, sorumluluk yok. Anne baba bir vasıta. hayata getirmek için bir vasıta. O çocuk hayata geldi mi anayı babayı tanımasına lüzum yok dediler. Devlete, millete, hükümete lüzum yok. İnsan her arzu ettiğini yapmalıdır. Bak hürriyeti nereye sürüklüyorlar. Bir kız annesinin babasının arzusuyla evlenmemeli, istediği erkekle el ele dolaşmalı, tutuşmalı, gezmeli, flört yapmalı, parklarda, bahçelerde, sinemalarda, tiyatrolarda istediği kızla, istediği erkekle gezmeli, yapmalı, koklaşmalı, sevişmeli, en son hangisini arzu ederse evlenmeli diye reklam ediyorlar. Yalan mı kardeşim? Gelsinler oturup konuşalım. Zerre kadar haysiyetleri varsa bütün profesörleriyle toplasınlar konuşalım. Böyle yapmadılar mı? Böyle söylemiyorlar mı? Bir kız annesine babasına itaat ederse mesut olmazmış. İstediği erkeklerle gezmeliymiş, flört yapmalıymış, koleksiyon yapmalıymış, bir sürü erkekle yatıp kalkmalıymış ki tecrübesi artsın da en son mesut olsun diye böyle reklam ediyorlarmış. Hep böyle görüyorsunuz yani, bunu anlamayan mı var? Hayat bir eğlence bunlara göre. Hayat bir sorumluluk değil. Hürriyetin sorumluluğunu bilmiyorlar bunlar. Hürriyet insana sorumluluk açılar. Sen nasıl çırılçıplak sokakta dolaşmayı hürriyet kabul ediyorsan, öbür taraftan o çıplak kadına bakıp şehvete gelmesi de o delikanlının hürriyetidir. Seni tatmin etmesi lazım. Sen çıplak dolaşmayı hürriyet kabul ediyorsun da, o çıplaklığı görüp derhal zina arzusuyla o kadına sataşmayı niye hürriyet kabul etmiyorsun? O da benim hürriyetim çıplak kadınlara istifade etmektir diyecektir, saldırmaktır diyecektir. İradesini kötüye kullanıyor, görüyor musunuz? Ve yabancılaşıyor, kendi haysiyetini ayaklar altına alıyor. Bizim tarihimizde hiçbir kadın apış arasına kadar bacağına getirdiği bir pantolonla sokaklarda dolaştığını görebiliyor muydunuz? Kendi iradesiyle yaptı bunu. Kendi arzusuyla yaptı. Amerikan haydutlarının, alçak Amerikan haydutlarının ve kovboylarının, sığır çobanlarının atın üzerindeyken giydikleri bu kot pantolonlarını sen kendi kız çocuklarına ve kadınına giydirdin. Bunu sen arzu ettin. Allah da seni rezil etti. Kendi iradeni kötüye kullandın. Allah'ı kimse suçlayamaz. İslam'ı kimse suçlayamaz. Muhammed Mustafa'yı kimse suçlayamaz. Efendiler, Allah-u Teala'nın kanunu açıktır. Sen kendin istedin değişmeyi. Yaratılışı değiştirdin. Yaratılışın nizamını tersine akıtmaya kalktın. İnsanların tırnakları, tasavvur buyurun, tırnaklar iş yapması için yaratıldı, iş yapması için. Şu tırnaklarımız, kadınların da tırnakları, erkeklerin de tırnakları iş yapması için yaratıldı. Bir şey kaldırmak, bir şey almak, çalışmak için bu tırnaklar yaratılmıştır. Onun için durmadan tazeleniyor, onun için durmadan büyüyor, durmadan gelişiyor. İlahi kanun bunu bu gaye için koymuştur. Ama bizim kadınlarımız ve kızlarımız o çalışmak için, iş yapmak için Allah'ın yarattığı tırnakları kaşık gibi uzatıp, üzerini zilalandırıp, zevk için, keyif için, şehvet için kullanmaya başladılar. Ve Allah da değiştirdi, onu maskara etti. Onu rezil etti, onu perişan etti. Ve artık kadın çalışamaz hale geldi. Tırnakları kaşık gibi uzamış olan o kadın çamaşır yıkayabilir mi? O kadın bulaşık yıkayabilir mi? Erkeğine hanım olabilir mi? Evinin hanımı olabilir mi? O yırtıcı bir hayvan gibi şehvetinin peşinde koşacaktır o. Tabiatın dışına çektiler, görüyor musunuz? Yaratılışının dışına çektiler. Bunun için yaratılmıştı kadın. Kadın sokaklarda salına salına onun bunun erkeğini şehvete çekmek için yaratılmıştı. Eğlence dediler hayata. Ve bütün neşriyatı buna göre tanzim ettiler. Bütün yayın vasıtalarını buna alet diye kullandılar. Yetişen nesil şimdi hepsine kan kusturuyor. Neslimizi kimse suçlandıramaz. Bu anarşistleri, bu bozuk nesli, bu buhranlı, bunalımlı, perişan, inkarcı, ahlaksız neslimizi kimse suçlandıramaz. Evvela bu nesli yetiştirenleri suçlandıracaksınız. Ne verdiniz nesle? Bu nesil, bu çocuklar, bu gençler, bu anarşizm, bu anarşistlere siz Allah namına ne verdiniz? Mekteplerde ne aşıladınız? Aile yuvalarında ne yaptınız? Hangi Kur'an'ın hükmünü okuttunuz? Hangi ahlakı aşıladınız? Suçlamaya hiç hakkınız yoktur. Ben suçlamıyorum. Onlar zulme, şehvete, şöhrete, servete itildiler. Hayat bir eğlencedir. Yaşayın, yaşayın, yaşayın dediler. Sorumluluk aşılamadılar. Hürriyetlerini nasıl kullanacaklarını kimse öğretmedi. Ve Allah da değiştirdi. Allah da bozdu o kavmi, o nesli. Efendiler, biz çocuklarımıza, biz nesillerimize, biz gençlerimize cennetten, cehennemden bahsedemedik. Allah'ın emirlerini öğretemedik. Öğretmedik. Babalar, anneler ihmal ettiler. Bir Müslüman baba eviyle, çocuklarıyla ilgilenmedi. Akşamleyin geldi evine, kendi senetleriyle, sepetleriyle meşgul oldu. Kendi ticaretiyle, hesaplarıyla meşgul oldu. Çocuklarıyla hiç ilgilenmedi. Sabahleyin evden çıkarken de yine hangi bankaya uğrayacağını, hangi senedi nereye vereceğini, hangi muhasebeciye gideceğini düşündü de bir gün olsun Allah ve Peygamber'e gideceğini hatırlayamadı. Kışlık evi olanlar bir de yazlık ev yaptırdılar. Lükse kaçtılar, israfa gittiler, konforun peşine koştular, milletin, memleketin hizmetine koşmadılar. Yalan mı bunlar? Bunların hangisi yalandır? Memleketin zenginleri, memleketin servet sahipleri Allah yoluna yatırım yapmadılar, yapmadılar. Deniz kenarlarında arsa aldılar. Deniz kenarlarında villa ve köşk yaptırdılar, yazlık yaptırdılar. Mezarda, ahirette bize ne lazımdır diye bir dakika durup düşünmediler. Dine, din adamlarına, kitabullah'a, uhrevi mesuliyete, maneviyata yönelmediler. Dünyanın peşinde koştular. Bunlar açık birer cinayettir bunlar kardeşim. Sen arzunu, iradeni bu yolda kullandın, Allah da yarattı. Kimi suçlandırmaya hakkın var senin? Kimi suçlandırıyorsun sen? Böyle bir cemiyet, iyi bir cemiyet mi olacaktı? Elbet kokacaktı, elbet bozulacaktı, elbet çözülecekti, elbet alçalacaktı. Elbet alçalacaktı bu cemiyet. Bir cemiyetin alçalması için evvela kadınlarının alçalması lazım. Kadınlar alçaldı, sokaklarda şehvetin oyuncağı haline geldi. Satılık kadınlar haline geldi. Yalan mı bütün bunlar? Barlarda, pavyonlarda çalışan kadınlar nedir? Niye düşünmüyorsunuz? Evvela milletin kadınlarını perişan ettiler ki erkekleri de bozulsun, nefil diye bir şey meydana gelmesin. Bugün milyonlarca kız, kadın evlenmek istemiyor. Niçin evlenmek istemiyor? Daha iyi yaşamak için, bağlanmamak için evliliği bir esaret telakki ediyor. Evlenirsem bir erkeğe bağlı kalırım, gezemem, istediğim erkekle dolaşamam, yatamam diye evlenmiyor. Bu felsefe aşılanmadı mı? Gazeteler bunu propaganda etmedi mi? Hürriyeti bu manada kullanmadılar mı? Hasbel kader evlenen bir kadın da çocuk yapmak istemedi. Çocuk yaparsam ayağıma köstek olur, gezemem, dolaşamam, dans edemem, diskoteklere gidemem, istediğim yerde dolaşamam diye çocuk yapmak istemedi. Öyle değil mi beyler? Dünyayı bir eğlence telakki ettiler. Sorumluluk diye bir şey kabul etmediler. Hasbel kader evlenmiş ve çocuğu da olmuşsa bu sefer Allah'ın göğsünde hazırladığı sütü o çocuğa emzirmek istemedi. Niye? Ben göğsümdeki sütümü yavruma emzirirsem birdenbire vücudum çöker, güzelliğim bozulur, pörsürüm, buruşurum, kırışırım, fizyonomik yapım bozulur dedi. Ve iradesini bu kötü yolda kullandı. Ama o kadın anne olamadı, evlat yetiştiremedi, anarşistlerin annesi olmak bedbahtlığına uğradı. Bunlar gerçek meselelerdir bunlar. İşte kardeşlerim, doğruluğun, insanlığın, bütün faziletlerin temeli ve kaynağı Hazreti Kur'an'ın öğretilmesi ve anlatılmasıydı. Yeryüzünde insan olarak kainata model ve örnek diye gelen bir peygamber-i cihan, bu cihan vardı. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam vardı. Bunu kimse öğretmedi çocuklarına. Amerikalı yazar, hepinizin yakinen bildiği gibi, bundan iki ay önce Amerikalı bir gazeteci ve bir yazar tasnif ettiği bir kitapta dünyanın en büyük adamları diye yazdığı kitabın birinci sırasına ve birinci sayfasına Hazreti Muhammed Mustafa'yı aldı. Bir Amerikalı ya, bir gayrimüslim adam, bir Hristiyan adam. Bizim televizyonda ve radyoda, bizim gazetelerde Hazreti Muhammed'i ön plana alan kaç kişi vardır? Örnek diye gösteren kaç kişi var? Söylesinler bakayım. Niye Mevlana'dan bahsetmiyorlar? Niye Abdülkadir Geylani'den bahsetmiyorlar? Niye Gazali'den, niye İmam-ı Rabbani'den, niye büyük Evliyaullah'tan, niye Peygamber'den bahsetmiyorlar? Durmadan artistleri, durmadan Amerikan çalgıcılarını, durmadan pop müziği, bilmem ne müziği çılgınlaştırıyorlar nesillerimizi. Bunun sorumluluğunu hissetmiyor adam. Ve bunun ne doğuracağını hesaplamıyor. Ve Müslüman millete güzel örnek gösterilmiyor. Artistler bana örnek olur mu ya? Bir artistin hayatı nedir yani? Hayatı bir eğlenceden ibaret telakki eden bir çalgıcı, bir şarkıcı benim Müslüman çocuklarıma nasıl örnek olabilir? Bir futbolcuyu ben nasıl örnek alabilirim? Bir şankozu, bir dansozu ben nasıl örnek olarak alabilirim? Niye bana peygamberi tanıtmıyorsun? Niye televizyonda peygamberi anlatmıyorsun? Niye Mevlana'yı anlatmıyorsun? Niye Evliyaullah'ı anlatmıyorsun? Niçin kafanı kapatıyorsun? Ve bütün bunlar bilerek yapılıyor. İsteyerek yapılıyor. Anarşi körükleniyor, besleniyor. Hayata yalnız yaşamak için gelen delikanlı, yaşamasına engel olan herkesi öldürüyor haklı olarak. Sen öyle öğrettin. Yaşamak için öldürmesi lazım. Yaşamak için çalması lazım. Yaşamak için bankayı soyması lazım. Yaşamak için her şeyi yapması lazım. Hayat yaşamaktan ibarettir dedin çünkü sen. Sen de öyle öğrettin. Ne istiyorsun şimdi? Evet. İnsanların kalbine, insanların ruhuna, insanların gönlüne Allah korkusunu ve ahiret mesuliyetini yerleştirmedin. Bunun için gençlerin gönüllerinde korkunç bir boşluk kaldı. Neye inanacağını bilemedi. Tarihin hakikatlerinden, tarihin derinliklerinden bahsetmedin. Meydanı boş buldu, kalbi bomboştu, ruhu bomboştu, vicdanı bomboştu. Kimi seveceğini, kime inanacağını, kime tapacağını öğretmedin. En son Lenin'i, Stalin'i, Mao'yu, Castro'yu ve Mao Zedong'u ve binlerce yeryüzünü fesada vermiş insanları sevmeye, onlara inanmaya, onlar gibi silahlanmaya başladılar. Eğer sen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı öğretseydin, aşılasaydın, anlatsaydın, sevdirseydin, sevseydin, programında böyle öğretseydin, bu memlekette hiçbir kimse Mao'yu ve Lenin'i sevmeyeceklerdi. Boşluk bıraktın. Senin bıraktığın boşluğu Lenin doldurdu. Senin bıraktığın boşluğu Mao doldurdu. Che Guevara doldurdu. Castro doldurdu. Bütün eylemciler doldurdu. Senin bıraktığın boşluğu doldurdu bunlar. İnne Allahe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim ayeti. İşte bütün bu cesetlere haber veriyor. Sen değişmedikçe Allah seni değiştirmeyecektir. Sen bozulmadıkça Allah seni bozmayacaktır. Sen çözülmedikçe Allah seni çözmeyecektir. Ayetin hükmü budur. İşte aziz kardeşlerim, İslam tarihinden bir sahneyi anlatmadan geçmeyeyim. Esas bu mevzuun mühim açıklamaları ve Allah-u Teala nasip olursa şahzaba başında bazen bir kimliğinin ağzından sonra devam edeceğim. Yaratılışı tersine zorlayanlar, hırkatı zıddına zorlayanlar, insanları yaratılışın dışında maalesef isteyenler. Bunun için meseleler var. Sonsuz mevzular var. Efendiler, bakın şimdi, kamil insan olmak, hakiki insan olmanın metotlarını Kur'an-ı Kerim'den alanlar nasıl insan olmuşlardır? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam şöyle ferman ediyor. لَا يُغْنِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهِ. Sizden biriniz kendisi için sevdiği bir şeyi diğer kardeşleri, diğer insanlar, diğer Müslümanlar için de sevmedikçe hakiki bir Müslüman olamaz. Bir mümin kendisi için sevdiği bir şey başkası için de isteyecek. Ölçü budur, kanun budur, nizam budur, terbiye budur. Bir Müslüman kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmayacak. Ölçü budur. Bu ölçüyü kaçırdınız mı o cemiyet alçalır, alçaklaşır. Herkes nefsini düşünmeye başlar. Herkes keyfini düşünmeye başlar. İradesini zevkine ve keyfine harcamaya başlar. Bir mümin kendi kız kardeşine yapılmasını istemediği bir şeyi başka bir kadına yapamaz. Bir mümin kendisine yapılmasını istemediği bir kötülüğü kimse yapamaz. O bakımdan ölçü bu. Bu ölçüyü öğretmezseniz, bu ölçüyü hayatta, devlette, millette tatbik etmezseniz hiçbir şeyin önüne alamazsınız. Vicdanlar boşlukta kalır. Kim neye inanacağını bilemez. İnsanların vicdanını Kur'an ile terbiye etmek zorundasınız. İnsanların gönüllerini gönüller sultanı Evliyaullah'a terbiye etmek zorundasınız. Başka yol bulamazsınız zaten. Kur'an'ın terbiye etmediği nesilleri cehennem ateşi terbiye eder. Bugünkü cemiyette olduğu gibi. Ve hiç önüne geçemezsiniz. Bugün sadece hayata yaşamak ve eğlenmek için geldiğine inanan nesiller bol bol eğlenmek için, bol bol zevkini sürmek için, bol bol yaşamak için elbette öldüreceklerdir. Elbette bankaları, kasaları soyacaklardır. Çünkü kalbinde Allah korkusu yoktur. Bütün bankaların kapısında, bankaların kapısında jandarmayı bekleteceğine, bankaların kapısına jandarma koyacağına gençlerin kalbine Allah korkusunu koy daha kolaydır. O boşluğun meselidir bu. Bu böyle devam etmez. Biraz daha ilerlerse her mağazanın önüne bir jandarma koymak gerekecek. Biraz daha ilerlerse her kapıya, her eve, her evin kapısına bir jandarma koymak gerekecek. O zaman milletin yarısını, öbür yarısını jandarma yapmak gerekecek. Bunun ne getirir mi? Allah korkusunu koyunuz. İslam terbiyesini gösteriniz. Kur'an'ı öğretiniz. Her şey derhal düzelip ıslah olacaktır. Bizim iddiamız budur. Biz kimsenin aleyhinde değiliz. Biz kimsenin şapşakçısı, kimsenin kötüleyicisi değiliz. Biz Kur'an'ın sevdiğini seven, biz Kur'an'ın sevmediğini sevmeyen açık fikirli insanlarız. Bizim ölçümüz bu. Biz Kur'an'dan başka kitap kabul etmiyoruz. Biz Kur'an'dan başka yol kabul etmiyoruz. Biz Kur'an'dan başka hiçbir tedavi yolu ve reçete kabul etmiyoruz. Açıkça söylüyoruz bunu. İşte kardeşlerim, İslam tarihinden bir sahneyi azıcık geçeyim. Huzeyfetül Adevi anlatıyor. Huzeyfetül Adevi, büyük bir sahabi. Radıyallahu teala an. Yermuk Harbi'ni anlatıyor. Bakınız Allah aşkına ne şanlı bir sahnedir ve ne İslam tablosudur ya Rabbi. İslam insanı, Kur'an'ın yetiştirdiği insan. Yermuk Savaşı diye bir savaş var, meşhur. Yermuk Harbi. Huzeyfe diyor ki, muharebe sona erdi, savaş bitti. Meydanda bir sürü şehit insanlar vardı. Şehitler, yaralı ve şehit olmuş insanlar. Elime bir testi su aldım diyor, bir testi su. Yaralıların arasında gezeyim de, orada henüz şehit olmamış insanlara dünyadan bir yudum su içireyim dedim diyor. Dünyadan bir su. Yaklaştım, ah diye bir ses işittim. Su, su diye yanıyordu. Çölün sıcağında kavruluyor ve su, su diye bağırıyordu diyor. Yaklaştım yanına, işaret ettim, testiyi uzattım. O suyu içeceği yerde, o dakikada arka taraflardan bir figan ve bir feryat geldi diyor. Su, su, Allah için su yok mu diye bağırıyordu. Ve hemen o ağzına suyu uzattığım, şehit olmak üzere olan o yaralı Müslüman suyu içmedi, göz ucuyla çabuk benden daha fazla muhtaç olan ve feryadı figan eden o Müslümana suyu koştur. Ben içmem, onun feryadı benimkinden daha şiddetli dedi diyor. İçmedi. Koştum, koştum geldim, o feryat edene suyu uzattım. O da tam içeceği sırada arkalardan birdenbire Allah bir su verecek kimse yok mu diye figan etti. O daha şiddetli bağırdı diyor. Suyu içmek için uzattığın insan içmedi. Çabuk oraya koştur. Oranın ihtiyacı daha fazla dedi diyor. Koştum geldim. Fakat yanına vardığım zaman şehitlik şerbetini içmiş ve ölmüştü, şehit olmuştu diyor. Bari geriye döneyim de ikinci adama içireyim diye koştum. Geldim ki o da şehit olmuş diyor. Bari birinciye içireyim diye koştum. Geldim ki o da şehit olmuş. Kaçtı Allah'a gitmiş diyor. İnsanı görüyor musunuz? Bu insanları Kur'an terbiye etti. Bu insanları Hazreti Muhammed Mustafa terbiye etti. Eğer bu cemiyetin insanını, eğer bu cemiyeti Kur'an terbiye etmezse, Muhammed'in emin terbiye etmezse, hiçbir kanun, nizam, hiçbir beşeri sistem bu cemiyeti terbiye edemeyecektir. Bu cemiyeti Kur'an'dan başka kimse terbiye edemez. Hiç kimse çıkmasın. Hiç kimse yalan, hiç kimse dolan politika yapmasın. Bu iddiada sabitiz, bu davaya kellemizi koymuşuz, bu davaya her şeyimi kurban etmişim ve ben bu davayı savunmaya devam edeceğim. Hiçbir şahıs, hiçbir fani, hiçbir politikacı bizi saptıramayacak bu yoldan. Cenab-ı Hak cümlemizi ve bütün müminleri Kur'an terbiyesine, Kur'an ahlakına mahkum etsin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplanmışız. Cennetinde de toplanmak nasip eyle. Uzaktan yakından gelerek kusurunu, günahını, isyanını itiraf edip ben günahkarım ya Rabbi diyen, boynunu büken ve elini açan şu mümin kardeşlerimi affeyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bizi huzuruna bu ikrar ve bu iman ile kabul eyle ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz maddi ve manevi sıkıntılardan, sefaletlerden, felaketlerden, kıyısına geldiğimiz uçurumlardan, dahili ve harici düşmanların yurdumuzu parçalamak istemesinden, millet ve memleketimizi yok etmek isteklerinden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi el açıp amin diyen kardeşlerimi cennetinle cemalinle tavfik eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ayrılmak istemediğimiz dünyadan, eşyadan, maddeden, menfaatten bir gün ayrılmaya mecbur olup başımızı ecel yastığına koyduğumuz gün Kur'an ile iman ile gitmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.